Mambo vipi, karibu katika Bongo 5 makala, jina langu ni Peter Caro. Makala leo nasema AY, FDQ na Mwanefei ni utatu kamilifu. Upo hapo, jipe shavu. Kama unajipa, unaizisifa, na kama unaizisifa, hakikisha watu walikupa. Una cash money, weni hustle fan, una support ya kufamilia na uko real. Hizo ni line alizotembea nazo FDQ katika chorus ya ngoma ya jipe shavu, ambayo ni collab kati yake na AY, iliyotoka miaka 4 iliyopita. Kwa taarifa yako, hii ndio ngoma ya mwisho kwa wili hao kukutana katika ngoma moja. Na wachukia kama askari wa jiji, achana na wachimba chumvi, wananiamsha usingizini, wanipe dawa ya usingizi. Hizo ni line alizopita nazo Mwanefei katika remix ya ngoma ya kundi la Narcos na Kosojes, mchizi wangu ambaye alitoka mwaka 2008. Katika ngoma hii FDQ pia yumo na ndiye aliyekuwa kwanza kusikika katika ngoma hiyo. AY na Mwanefei wamekuwa kikutana katika ngoma nyingi ambazo wamekuwa wakifanya pamoja. Wameweza kutengeneza hit song kama vile Usije Mjini, Habari Ndio Hiyo, Asubuhi, na Ngoja Ageuke, Dakika Moja, na nyinginezo kibao. Hata hivyo, kwa mujibu wa maelezo niliyotangulia kuyatoa, FDQ amekuwa akionekana kuwa karibu nao zaidi kikazi. Vipi pale vichwa hivi vitatu vitakapoingia studio na kutengeneza ngoma moja? Bila shaka itatubidi kuingia katika vitabu vya kumbukumbu vya Bongo Flava na kuandika historia mpya. Ndicho alichokifanya usiku wa Oktoba 20 mwaka huu. AY, FDQ na Mwanefei walitoa ngoma yao mpya inayokwenda kwa jina la Upo Hapo. Ngoma hii inakuja katika Bongo Flava ikiwa na mambo mengi ya maana ambayo tunaweza kuyazungumzia na kujifunza. Ila kwa leo ningependa kuzungumzia haya matatu ambayo nimeyaita utatu ukamilifu. Kwanza, muziki ni urafiki. Moja nukuu bora kutoka kwa mwanamuziki Elton John ni ile inayosema, muziki una nguvu ya uponyaji, amini usiamini. Ndio tiba pekee duniani inaweza kutoa kwenye lindi la mawazo na maumivu angalau kwa saa chache. Licha ya gwiji huyu wa muziki duniani kueleza kuwa muziki ni tiba, ila kulingana na ngoma ya Upo Hapo, nadhubutu kusema muziki ni zaidi ya urafiki. Kama ili wasanii wangelijua, kusingekuwa na sababu ya kwenda kwenye vyombo vya habari na kutangaza sisi ni kundi au kusema kundi limevunjika. Badala yake wangefanya kazi tu. AY na Mwanefei wangeanzisha kundi, bila shaka hadi leo lingekuwa ni kundi lenye heshima kubwa. Ila kutokana waliweka muziki wao ni sehemu ya urafiki, wanakuwa na heshima kubwa zaidi. Hata ukimjumlisha FDQ katika watu hawa wawili, bado muziki kwao ni urafiki. AY ameshafanya collab na FDQ kama Mikono Juu, ambapo FDQ alifanya outro ya ngoma hiyo. Pia FDQ amemshirikisha AY katika ngoma zake mbili ambazo ni Shimo Limetema pamoja na Ujio wa Verse Moja. Baada ya kufanya kazi hizo tatu, waliamua kutoa ngoma ya pamoja ambayo ni Jipe Shavu niliyotangulia kuieleza. Hadi kufikia hapo wangeweza kuunda kundi, lakini wapi, bado wanaamini katika kanuni ambayo muziki ni rafiki, na ndio iliyopelekea kuzaliwa ngoma ya Upo Hapo. Walipoulizwa iwapo kuna mpango wa kuunda kundi, kwanza walicheka na kueleza hicho ni kitu kisichowezekana, kwani kila mmoja wao ni mbabe kimuziki, hivyo patachimbika. Faida ya kufanya muziki kwa mtindo huu ni kuweza kuwa na mashabiki wenu kwa kipindi kirefu zaidi. Katika kundi, pindi linapovunjika, kuna baadhi ya wasanii ama msanii atapotea kabisa na mwingine kuendelea. Siri ni kwamba mashabiki hujigawa. Hapa kuna msanii ambaye atachukua wengi zaidi na mwingine kukosa kabisa. Jambo la pili ni lebo. Mei mwaka huu Mwanefei alikiambia kipindi cha XXL cha Clouds FM kuwa kwa namna tasnia muziki wa Bongo Flava ilivyounda toka mwanzo, ni vigumu kusema Bongo kuna record label. Hata hivyo aliongeza kuwa label ni kitu ambacho amewahi kukifikiria kufanya, ila haoni namna ambavyo mfumo unaweza kukisaidia. The way music industry yetu ilivyokuwa set up, hakuna hata proper record label. Ni kitu kama tutakuwa tunakifanya kienyeji, mwishoni tutaishia kutokanana kama wasanii na mameneja wao mitaani, alisema Mwanefei. Sasa basi, usiku wa uzinduzi wa ngoma yao Upo Hapo, Mwanefei alieleza kuwa makubaliano yao na mtandao wa Mkito ambao ndio wasimamizi wa projekti hiyo ni kuanzisha lebo, kwani wametazama fursa ya kufanya kazi na kampuni hiyo kama fursa, na ndio sababu ya kuunganisha nguvu. Sisi na Mkito tumeamua kuanzisha ushirikiano, yani partnership. Mimi na AY tulikaa chini tukaona kuna record lebo ambayo inafanya kazi kama inavyotakiwa, alisema Mwanefei. Binafsi naamini katika hili, kwani wote watatu wana uzoefu na hili. AY ameshakwisha kusimamia wasanii kupitia Unity Entertainment, hivyo endapo akiamua kufanya tena na huku, tayari wana ABC za kufanya hivyo. Pia FDQ anaweza kuchangia lolote, kwani kupitia Chelsea Down Entertainment anafanya hivyo pia. Jambo la tatu na la mwisho, elimu mpana katika Bongo Flava. Ukifuatilia kwa makini ngoma Upo Hapo na muunganiko wa wasanii hawa, kuna elimu pana inapatikana ndani yake. Elimu hii si kwa mashabiki tu, bali hata kwa wasanii wenyewe. Mosi, uandishi wa ngoma husika. Vitu vilivyozungumzwa katika ngoma hii vinaendana na umri wao katika game, na wamefanya kile ambacho wanaamini ni sahihi bila kuangalia trending ya muziki wa Bongo Flava iko wapi kwa sasa. Mfano mdogo ni kwamba ukifuatilia kwa sasa katika Bongo Flava, ni ngoma chache sana ambazo zinatoka zikiwa na verse tatu. Nyingi ni verse mbili tu, wakati kipindi cha nyuma wimbo unaweza kuwa na verse zaidi ya nne. Vyombo vya habari, hasa radio na TV pamoja na ma DJ, wananyoshiwa vidole katika hili. Na hii ndio sababu ya makundi yaliokuwa na wasanii wengi kushindwa kuendelea. Wiki mbili zilizopita nilimuuliza rapa Nicki wa Pili kuhusu ngoma nyingi za rap bongo kukosa verse tatu kama ilivyokuwa hapo awali. Alinieleza kuwa kwa sasa soko hasa media hazihitaji tena ngoma za namna hiyo. Aliendelea kwa kunieleza pia wasanii wanakwepa muziki wao kuanguka kama ilivyotokea katika muziki wa taarabu ambao nyimbo zake zimekuwa ndefu zaidi. Hili limefanya makundi kutokuwepo na kolabu za wasanii zaidi ya watatu kutokuwepo pia. Hata hivyo, AY Mwanefei na Fidikiwi, hilo alikuwaumiza vichwa zaidi, waliingia studio na kuachia dude. Pili, video ya ngoma hii imeatendea haki macho yetu. Imetuletea kitu kingine kipya kabisa. Imetuondolea zile video za swimming pool ambazo tumezoea kuziona kwa miaka nenda rudi. Katika mojano ya kipindi cha The Playlist kinachoruka Times FM, Mwanefei alieleza kuwa katika video hiyo alikataa kuwepo kwa majumba na magari ya kifahari pamoja na warembo, vitu ambavyo vimekuwa vikizoeleka katika video nyingi za Bongo Flava, huku kila mmoja akiwa na idea ya muonekano wake. Ndio maana utaona katika video Mwanefei akijiita The Godfather, AY The Butcher na FDQ Lord of War. Moja ya kanuni za kufanikiwa kibiashara ni kutouza bidhaa mbovu hata kama kuna uwezekano wa kufanya hivyo. Kwani huwezi kujua bidhaa husika inamfikia nani. AY siku zote amekuwa akijiita mzee wa komesho na falsafa zake katika biashara zake zinakuwa zikifanya kazi hadi katika muziki wake. Maana yangu ni kwamba upo hapo ingeweza kufanyika video ya kawaida na watu wakiangalia kwa sababu ndani yake kuna AY, FDQ na Mwanefei. Ila kutokana wanatazama muziki wao kama biashara kubwa, wanalazimika kufanya kitu cha tofauti ili kudumu kwa muda mrefu na kuendelea kufanya biashara ya muziki. Asante kwa kufuatilia Bongo 5 makala. Jina langu ni Peter Caro. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, Twitter na Instagram. Vile vile usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inakwenda kwa jina la Bongo 5. Asante sana.